जो भ्रम अज्ञान जो कारण है ना, और कारण से ही मालूम, कारण क्या भ्रम है से मालूम होता है आपको, ये वस्तु तो भ्रम से ही मालूम होता है, कल्पित वस्तु इसलिए भ्रम से मालूम। और ठंडी भ्रम से ही लगती है, भ्रम से ही लगती, भ्रम से ही लगती। न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता, इसका अस्तित्व नहीं हो सकता, नहीं शीतोष्णादि ही सकारणम प्रमाण निरूपमाणम वस्तु संभव। ये शीतोष्णादि कारण सहित जो शीतोष्णादि हैं, जब आप प्रमाण से इनका विचार करेंगे तो ये वस्तु ही नहीं ठहरे, जो हो गए क्या ठंडी है क्या गर्मी, आपका मन मान लिया बस उतने है, आपका मान लिया जो है, बुद्धि ने स्वीकार कर लिया बस उतने है, बहुत दुख हो गया, गायब दुख हो गया, आपका मन ने दुख मान लिया इसलिए दुख हो गया, क्यों कुछ यही मन आपका जब नहीं मानेगा तो नहीं होगा। अरे एक काल का आपने मान लिया था, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा घर है, अब यदि मान्यता आपने छोड़ दिया तो क्या होगा बोलो, लेकिन आपने छोड़ दिया तो आज क्या होगा, अब कहां रहा, एक नाम आपका था आपने मान्यता छोड़ दिया दूसरा नाम, अब कौन नाम आपका, ये जगत ये मान्यता पर अधिक माना था, यहां सारी चीजें मानी हुई रहती, इसलिए कहते हैं कि मैं शीतोष्णादि सकारणम प्रमाण निरूप्यमानम वस्तु संभव। यहां तो जगत का मूल ही जो है मान्यता पर, एक करने को लिया है कहा कि तुम्हारी स्त्री है, मान लिया है? तो ये सदस्य है तो पहले ज्ञान होना चाहिए था कि मेरी स्त्री है, पहले ज्ञान क्यों देगा, कहा मिलेगा भाव संबंध की नित्यता, कहा मिलेगी कोई संबंध की नित्यता, थोड़ी टीका देखिए कि कार्यस्य असत्येपि कारणस्य सत्येन अत्यंत असत्व असिद्धि। यदि कहे कि भाई कार्य रूप में भले ही असत हो लेकिन कारण तो रहेगा ना, कारण रूप में तो है ही है, फिर हो जाएगा, तो कहते नहीं सकारण से कारण सहित ही नहीं है, कारण सहित ही नहीं, तो ऐसा नहीं समझना कि रज्जु में जो सांप दिख रहा है वो सांप है नहीं, अरे उसके माता पिता भी कोई नहीं, उसकी जाति भी कोई नहीं, उसकी जाति भी कोई नहीं है, उसका माता पिता भी कोई नहीं, वो भी नहीं, इसलिए कहते सकारण ना सकता है इति उपादाय पुनर्नकार अनुकर्षण अन्वय। दो बार न ले लिया ना, ना सतो अविद्यमान से शीतोष्णाद्य सकारण से फिर कहा न विद्यते नास्ति भाव, एक द्वितीय बार जो नकार ले लिया अन्वय के लिए ले लिया, अन्वय था असत शून्य अस्तित्व प्रसंग अभाव अप्रसक्त प्रतिषेध प्रति प्रसक्ति इत्याशंका है। ये कौन सी बात आप कह रहे हैं, अरे असत आप कहते असत का भाव नहीं होता, अरे असत का तो अर्थ ही है भाव नहीं, तो निषेध करने का क्या प्रसंग है, अरे निषेध करने का क्या प्रसंग है, निषेध तो तब किया जाता है कि प्राप्ति, आप कह रहे असत का भाव नहीं, असत का क्या अर्थ होता है जो है नहीं, तो अस्तित्व ही नहीं प्राप्त है, अस्तित्व ही नहीं प्राप्त है तो आप निषेध क्या कर रहे हैं? उसी को कहा असत्ता शून्यस्य अस्तित्व प्रसंग अभाव, उसके अस्तित्व के प्रसंग का अभाव होने से अप्रसक्त प्रतिषेध प्रसक्ति ही, जिसकी प्राप्ति नहीं है उसका प्रतिषेध करना ये दोष आ जाएगा आपके व्याख्यान में। इत्य संख्या करते नहीं शीतोष नादि सकारण के प्रमाण नहीं, तथे प्रतिषेध इसलिए करते हैं कि बहुत चीज दिखाई देती है पर जब प्रमाण से निरूपित करते हैं तो वस्तु मिलती नहीं है। इसी प्रकार ये जगत दिखाई तो देता व्यवहार में मालूम होता है, पर जब इसको हम प्रमाण की कसौटी पर कसते हैं तो ठार पाते हैं। इसलिए कह दिया कि प्रमाण निरूपमान निरूप्यमान वस्तु नष्ट। देखिए अनुमान बनाते हैं आनंदगिरी, विमतम अतात्विकम अप्रामाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत्। विमतम अतात्विकम, ये जो शीतोष्णादि है सुख दुख इत्यादि है ये अतात्विक है, अतात्विक तो वास्तव में है नहीं। कैसे? अप्रामाणिकत्वात्, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं। कैसे? रज्जु सर्प, जैसे रज्जु सर्प में कोई प्रमाण नहीं है, जब प्रमाण से आप निरूपित करते हैं तो रज्जु ही रहती है सर्प नहीं रहता है, इसी प्रकार जो सुख दुख इत्यादि जगत में प्रतीत हो रहा है तो जब आप विचार करके निरूपण करेंगे तो आपको लगेगा कि ये है ही नहीं। वस्तुतः आपको एक दिन कभी कभी किसी विषय में आप बहुत दुखी हैं और आपको जब समझ आ जाती है ठीक, तो आपको यही समझ में नहीं आता मैं दुखी क्यों था, दुख का कोई निमित्त नहीं था वहां पर। जीवन भर हमारा दुख में बीत जाता है पर निर्निमित्त। ये देखो मूर्खता, तो मूर्खता भले मान लो बाकी कोई निमित्त नहीं है, पर बिना निमित्त के हम दुखी हो जाते हैं। और जब बात समझ में आ जाती है तब आपको भी लगता है कि कोई निमित्त नहीं था दुखी होने, पर वे झूठे। अरे किसी ने गाली दे दिया तो आप दुखी है, काहे दुखी है? उन्हें तो गाली दी तुम काहे को दुखी हो? कभी एक दिन रात को समझ में आया मैं झूठे दुखी था, क्यों उसकी गाली को हमने लिया, क्यों उसको निमित्त बना, कोई कारण नहीं है। अभी मूर्ख कर दे तो दुखी हो जाते हैं, पर विचार करके देखो मूर्ख नहीं होते, जन्म क्यों होता हमारा, तो मूर्ख तो है ही, काहे दुखी होते हो? सच्ची बात से सच्ची बात पे क्यों दुखी हो? पर नहीं, ये जगत में ऐसे चलता बिना किसी। तो उसी को कह दिया विमतम अतात्विकम अप्रामाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत्। नहीं धर्मिक ग्राहकस्य प्रत्यक्षादि तत्वाद्वेदकम प्रामाण्यम कल्पते विषयस्य निरूपत्वात् अतो अनिर्गच्छति। अरे ये बात कैसे तुम कर सकते हो, ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हो? अरे प्रत्यक्षादि प्रभाव का तुम कहते हो अप्रामाणिक। अप्रामाणिक क्या है? नेत्र से हमको दिखाई दे रही सामने वस्तु तुम कहते हो अप्रामाणिक है। तुम कहते हो प्रमाण से निरूपित होने पर यह है ही नहीं, हम कहते हैं कि हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और तुम प्रत्यक्ष जो है वह शरीर में दर्द मालूम होता है कि नहीं, प्रत्यक्ष दुख मालूम होता है कि नहीं, प्रत्यक्ष ठंडी मालूम होती है कि नहीं, प्रत्यक्ष गर्मी मालूम हो रही कि नहीं? ये तो प्रत्यक्ष मालूम हो रही है, अब आप कहते हो कि अप्रामाणिक है। तो हाँ बात तो ऐसी, प्रत्यक्ष बहुत चीज मालूम होती है, पर आप बताओ ये वस्तु लाल है कि सफेद है कि नीली, और वे लाल प्रत्यक्ष हो रहा है आपको चश्मा पास जाता ना दिया जाए नीला तो फिर ये सबकी आंख उसी प्रकार की होती तो कैसा दिखता फिर। नीला चश्मा पहनने पर जैसा दिखाई देता है सबकी आंख उसी प्रकार की होती तो कैसा दिखाई देता। उल्लू के आंख से देखिए या मनुष्य के आंख से देखिए, कौन से आंख को प्रमाण मानेंगे आप? आप किस आंख को प्रमाण मानेंगे? पहले आप ये सिद्ध करिए कि आप जिस नेत्र से देख करके निर्णय कर रहे हैं वो प्रमाण शुद्ध है। उल्लू का प्रमाण अशुद्ध है, हमारा प्रमाण शुद्ध है, इसका निर्णय पहले करिए। यदि प्रमाण की शुद्धि आप निर्णय नहीं कर सकते हैं तो प्रमेय की शुद्धि कैसे बनेगी? प्रमाण की शुद्धि का निर्णय उसके लिए दूसरा प्रमाण आप लेंगे तो फिर उस प्रमाण को भी पहले शुद्धि का निर्णय करेंगे। इसलिए वेदांत ये कहता है ये जगत दुर्निरूपी है, इसका निरूपण नहीं हो सकता, इसको तुम नहीं कर सकते। जगत में ये चीज ऐसे ही है, ये चीज ऐसे है तो सबको ऐसे मालूम होनी चाहिए। सबको क्यों नहीं मालूम होती? किसी को दूसरे तरह मालूम होती, किसी को दूसरे तरह मालूम होती है। कैसे आप कहेंगे वस्तु ऐसी है, ये वस्तु खट्टी है कि मीठी है, ये निर्णय नहीं आप कर सकते। किसी को खट्टा ही मीठा मालूम होता, किसी को मरता ही मीठा मालूम होता है, किसी को मिठाई मीठी मालूम होती है। कैसे निर्णय करेंगे कि ये जो है वस्तु ऐसी है? जगत में वस्तु का निरूपण नहीं, खंडन भी इसी में खंडन ही करो। निर्णय तो ये करो, पहले निर्णय करो, प्रमाण की शुद्धता का निर्णय करो। इसी बात को यहां पर करते हैं धार्मिक ग्राहकस्य प्रत्यक्षादि है। अरे वस्तु का ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जब है हमारे पास तो तत्व आवेदकम प्रामाण्यम कल्पते, वही तत्व को जो है वास्तविकता को प्रकट करने वाला प्रामाण्य की कल्पना की जाती है। तो आप कैसे कहते हैं कि नहीं है? तब उसका उत्तर दिया विषयस्य दुर्निरूपत्वात्, विषय का निरूपण नहीं कर सकते हो ऐसे, अतो अनिर्वाच्य द्वैत मिथ्यात्वा, इसलिए द्वैत अनिर्वाच्य है, इसका निर्णय नहीं कर सकते हो आपकी ये वस्तु ऐसी है। इसलिए जो है ये प्रमाण के द्वारा जितना तुम्हारा हो रहा है ये वस्तुतः जो है वह निश्चित सिद्धांत नहीं कर सकता है। किसी को कहा नहीं शीतोष्णादि सकारणम प्रमाण निरूपमाण वस्तु संभव, कथम पुनः अध्यक्षादि विषयस्य शीतोष्णादि द्वैतस्य दुर्निरूपत्वेन निर्वाच्यत्वम्। आप कैसे कहते हैं कि जो प्रत्यक्षादि का विषय है ऐसा जो शीतोष्णादि प्रमाण है, शीतोष्णादि द्वैत है, वो अनिर्वाच्य कैसे कह सकते हैं निरूप करके? तो कहते हैं विकारो ही सह का दूसरे प्रकार से, जितना भी विकार होता है कार्य होता है वो प्रतिक्षण बदलते रहता है। कैसे आप कहेंगे, कैसे आप कहेंगे ये शरीर एक बालिश का है कि साढ़े तीन, कैसे इसका निरूपण? प्रतीक्षण तो ये बदल ही जा रहा है, तो पहले वाला ठीक है कि ये ठीक है बताओ? ये जगत प्रतीक्षण जो बदल रहा है उसका स्वरूप आप कैसे निर्धारित करेंगे? कर सकेंगे? एक बहुत सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, जल गया एक मिनट में, आप स्वरूप दिखाई देने लगा, क्या निर्धारित करेंगे कि ये सुंदर है क्या सुंदर है? ये भी सुंदर था तो सुंदर कहां से हो? जगत के विषय में मैं जगत का निरूपण आप करके देखिए, कैसे निर्णय करेंगे? एक क्षण में तो बदल गया, दूसरे प्रकार का हो गया, दूसरे क्षण में फिर बदल गया, तीसरे प्रकार का हो गया, आप कैसे निश्चय करेंगे कि ये वस्तु ऐसी? विकारो ही सह अविकार से विचर, ये सारा सारा जगत है विकार, और विकार परिवर्तित परिवर्तित होता है, एक रस रहेगा। संस्थान चक्षुषा निरूपी मानव मृद व्यतिरे किरण अनुपलब्धे आसन। और भी देखिए, बड़ा जो अनुसंधान करने वाले रहते हैं ना, अनुसंधान करते करते करते करते करते उनको ये खंभा भी जो है आइटम दिखाई देने लगता है। एक खंभा भी क्या दिखाई देने लगे, ये बड़ी तेजी से अणु घूम रहे हैं वहां पर। जो वैज्ञानिक जो है इस विषय में अनुसंधान करते रहते हैं, उनको थोड़े दिन में ऐसे ही दिखाई देने लगता है, उनको तो आइटम दिखाई दे। इसी प्रकार कहते हैं घटादि संस्थान जो है, घड़ा आपको दिखाई दे रहा है, चक्षु के द्वारा घड़ा गिरा के दिखाई दे रहा है, पर जो कारण अनुसंधान करने वाला हो तो उसको मिट्टी दिखाई देती है, घड़ा कहीं मिलता ही नहीं। जब विचार करने लगता है तो उसको मिट्टी दिखाई देती है, घड़ा मिलता ही नहीं। ऐसे जब आप विचार करने लगेंगे तो एक सत्तात्मक तत्व ही मिलेगा, दूसरा तत्व ही नहीं मिलेगा, नहीं आपको तो आप कैसे जगत को कहेंगे कि मृद व्यतिरेक के अनुपलब्ध है असत। तथा ठीक इसी प्रकार सर्व विकार कारण व्यतिरेक के अनुपलब्ध है असत। जितना भी कार्य है वो आप जब निरूपण करेंगे तो कारण से व्यतिरिक्त नहीं दिखेगा। आपको एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, आप कह रहे क्या है कपड़ा? अच्छा ये बताओ कि आपको जो कपड़ा मालूम हो रहा है ना, है ना, अब ये फैक्ट्री में बनने के पहले क्या था ये कपड़ा? कहां से आ गया इसको? और सूत में भी अंदर घुस के रुई के भी अंदर घुस, आप कपास कहते हैं, आप चलते जाइए कहीं पता लगेगा, कहीं पकड़ में ही जगत की कोई वस्तु पकड़ नहीं, जगत की कोई वस्तु तुम्हारे पकड़ में आने की। तो सर्वों के विकार कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे असत। जितना ये विकार कार्य है ये कारण से व्यतिरिक्त तुमको मिल नहीं सकता है, और फिर उसका कारण, फिर उसका कारण, फिर उसका कारण, फिर चलते चल जाओ, मिलेगा ही नहीं, कार्य मिलेगा। थोड़ी सी टीका देखे पर एक अनुमान बनाते हैं आनंदगिरी जी। ततश्च विमतम मिथ्या आगमा पायित्वा संप्रति तत्वतम। ये विमत जो जगत है, जो शीतोष्णादि है, ये मिथ्या है, क्योंकि आने जाने वाला है रज्जु सर्प के समान, ये आने जाने वाला है। अनुग्राहकत्वं दर्शयितुं चकार। जो चकार भाष्यकार ने विकारस्य व्यभिचर, इसमें चकार के द्वारा ले रहे हैं कि वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्, ये जो देख मिथ्यात्व मिथ्यात्व में अनुग्राह तत्व दर्शे यहाँ पर अनुग्राह होता तर्क, तो उसका अनुग्राह तत्व श्रुतेर अनुग्राह तत्व दर्शे तुम चकार किंच का भिन्नम अभिन्नम वा यदि विकल्प आदि दूषयति कार्य कार्य कारण ठीक ऐसा है तो कोई हर्जा नहीं। और विचार करो कि कार्य कारण से भिन्न है कि अभिन्न है, कार्य कारण से भिन्न है कि अभिन्न है, अभी कहो कि भिन्न है सब उसके लिए उदाहरण दे दिया, यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमानम, जैसे घटादि संस्थान जो है चक्षु के द्वारा जब हम निरूपित करते हैं तो मृत्यु भिन्न नहीं मिलता है, मिट्टिका से भिन्न नहीं मिलता है, इसलिए असत है, तथा सर्वविकार कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्ध असत। इसी प्रकार जितना भी विकार है वो कारण से पृथक मिलता नहीं, इसलिए असत है। वह सम्मत जो दृष्टांत होता है तो जैसे रज्जु सर्प, उपमान बहिष्य इच्छेषण, कोई बाहर निरूपण जो बाहर हम उसको अनुसंधान करते हैं, यहां भी एक अनुमान बनाते हैं, विमुतम कारणान न तत्वत्व विद्यते कार्यत्वात् घटवत्, विमत जो कार्य है वो कारण से तत्वत्व भिन्न नहीं होता है, क्योंकि कार्य होने से घट को समझ, जैसे घट मृतिका से भिन्न नहीं है, इसलिए जगत रूपी कार्य जो है वो अभिन्न नहीं है। इतो के कारणात् भेदेन नास्ति कार्यम, और भी कारण है कि कार्य कारण से भिन्न नहीं हो सकता, कारणात् भेदेन कार्यम नास्ति, क्यों नहीं है, कहा आगावंते चेन नास्ति वर्तमाने तथा इति न्यायात्, जो आदि में नहीं रहे अंत में नहीं रहे, वर्तमान और बीच में दिखे, आदि में न हो और अंत में न हो और बीच में दिखे, तो उसको समझना चाहिए कि असत है। आप जगत को देखिए, इस शरीर को देखिए, इस जन्म के पहले भी नहीं था, है ना, और मृत्यु के बाद भी नहीं रहे, भस्म होकर के पता नहीं कहां चला जाएगा, तो बीच में दिखाई देता है, तो समझना चाहिए कि बीच में भी बस दिखाई देता है नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व होता तो पहले भी होना चाहिए था, तो उसे बस पहले इसको बाद में भी होना चाहिए, पर बाद में भी नहीं है पहले भी नहीं है, इसलिए बीच में दिखाई देने पर भी नहीं, जैसे पर्दा होता है उस पर चित्र दिखाई देता है और खेल दिखाई देता है, तो जब वहां पर्दे के सामने बैठे तब भी नहीं था, अब बाद में भी नहीं रहेगा, अब बीच में दिखाई दिया तो बीच में कहां से हो जाएगा, वो दिखाई देता है पर है नहीं। ऐसे विचार करना चाहिए कि ये जगत दिखाई देता है पर है नहीं, पानी किनारे कभी खड़े थे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं उसमें, तो दिखाई देता है पर होता थोड़ा है पानी के अंदर, फिर दूसरी जगह की वस्तु दिखाई देती है, पानी में है नहीं पानी ही है। इसी प्रकार ये जगत ये दिखाई देता है पर है नहीं, चैतन्य दर्पण में दिखाई देता है वो चैतन्य दर्पण ही है, बाकी कुछ है नहीं। अब भाष्य में देखिए, जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्रागूर्ध्वं च अनुपलब्धे, ये जन्म के पहले नहीं था, जन्म न प्राग और प्रध्वंस के बाद नहीं रहेगा। तो जन्म के पहले नहीं और नाश के बाद इसकी उपलब्धि होती नहीं, इसलिए भी असत है, इसलिए भी असत है। यदि कार्यम कारणाद कारणादि भिन्नम सदा तस्य भेदेन असत्वे पूर्वस्माद अविशेष। यदि कहो कि कार्य को कार्यम कारणादि भिन्न, कारणादि से भिन्न है कार्य, तथा तस्य भेदेन क्या पाठ है, कारणा भिन्नम पाठ है ना, ये नहीं है ना। ये कार्य कारण से भिन्न हो, भिन्नम पाठ है ना, हाँ। ये कार्य को कारण से आप अभिन्न मानते हैं तो भिन्न हुआ नहीं, कार्य घटा कारण मृतिका, यदि घट को मृतिका से आप भिन्न मानते हैं तो तदा तस्य भेदेन असत्य अभिन्न मानते हैं, तो अभिन्न मानते हैं तो अलग तो होगा नहीं, फिर अभिन्न रहेगा। तो पूर्वस्माद् अविशेषः, तो पहले जो रहा वही रहेगा कि नहीं। आप कहते हैं कि घट मृतिका से अभिन्न है, तो घट नाम की कोई अलग वस्तु तो हुई नहीं मृतिका से, मृतिका से अलग वस्तु तो हुई नहीं, तो अलग तो घट हो ही नहीं सकता मृतिका से, तो मृतिका भी फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर तो मृतिका हुई, मृतिका से जब भिन्न नहीं है तो मृतिका ही रूप हुई ना। तादात्म्येन अवस्थानन्तु न युक्तम् तस्यापि कारण व्यतिरेकेण अभावः, कार्य कारण विभाग विधिरे वस्तुनि कार्य कारण परंपराया विभ्रमा इति विप्रेत्या। तादात्म रूप से उसका अवस्थान मान ले कि वही इस समय जो कार्य है वो मृतिका के साथ तादात्म रूप से अवस्थान है। तो जब हम तादात्म्य अवस्थान जो कहोगे तो ये भी नहीं बनेगा, क्यों कि तस्यापि कारण व्यतिरेकेण अभावः, मृतिका भी तो जो मृतिका भी अपने कारण से अतिरिक्त रहेगी नहीं और वो भी अपने कारण से अतिरिक्त रहेगा ही नहीं, तो कार्य कारण विभाग जहाँ बनेगा ही नहीं, कार्य कारण विभाग जहाँ बन ही नहीं सकता है, विधुरे माने रहते, कार्य कारण विभाग रहते वस्तुनि कार्य कारण परंपरा या विभ्रमात, इसलिए यहाँ पर कार्य कारण परंपरा का भी भ्रम होता है। जगत में भी कार्य कारण परंपरा का भ्रम, क्यों कि कारण से भिन्न तो हुआ ही नहीं वो, अरे जो है कार्य कारण से भिन्न नहीं हुआ और वो कारण अपने कारण से भिन्न नहीं हुआ, वो कारण अपने कारण से भिन्न नहीं हुआ तो कार्य कारण क्या हुआ उसमें, अरे भिन्न हुआ नहीं तो एक ही वस्तु हुई ना, वस्तु एक ही हुई, अब एक वस्तु में कार्य कारण का भ्रम हो रहा, एक ही वस्तु में कार्य कारण का भ्रम हो रहा है। इसी को लेकर के कह दिया था कि मृगादि कारण तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धि असत्त्वम्। मृगादि जो कारण है अब वह अपने कारण से भिन्न नहीं हुआ, वह अपने कारण से भिन्न नहीं हुआ तो मिलेगा कहां, उपासक हो गया। तो मिट्टी भी, मिट्टी को पहले सत्य कहा, मिट्टी भी कैसे सत्य होगी? विचार करके देखिए, हमने कहा कि मिट्टी, मिट्टी का सत्य है घड़ा, घड़ा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं है। और मिट्टी अपने कारण में चले जाए, पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई तो किस रूप में थी? जल रूप में थी। अब वहां पर पृथ्वी कहां, बताओ? वहां तो जल से अतिरिक्त था ही नहीं। अब जल का नहीं पर करो, जल उत्पन्न नहीं हुआ तो अग्नि रूप में था, तो आप बताओ जो है अग्नि यही सत्य हो जाएगा, जल रहेगा नहीं। अब अग्नि उत्पन्न जब नहीं हुआ तो वायु रूप में है, तो वायु सत्य हो जाएगा, अग्नि अभी जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एक सत्तत्व में आ जाएंगे, जहां पर कार्यकारण विभाग कोई तो कार्यकारण विभाग भी जो है एक क्रांति से मान थोड़ी शिक्षित कार्यकारण विभाग, कार्यकारण विभाग विहीनम वस्तुए नास्ति मनमानस। अगर कोई कहे कि तुम तो कल्पना मात्र करते हो, कार्यकारण विभाग रहित कोई वस्तु है ही नहीं है, कार्यकारण विभाग रहित कोई वस्तु है ही नहीं। यहाँ देखिएगा थोड़ा सावधान में, गीता का ये प्रसंग जो है ना बहुत ही विचारणीय प्रसंग, इसमें बहुत युक्तिपूर्ण प्रसंग है, जिसमें तर्क से जो है वह काश्यकार भगवान सिद्ध करेंगे। एक ही तत्व है, तर्क से सिद्ध करेंगे। यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो, कार्य कारण विभाग विहीनम वस्तुएव नास्ति इति मन्वानः, ऐसा मानते हुए शंकर करते हैं, तद असत्वे च सर्वाभाव प्रसंगे इति चेत्। कहते फिर तो सभी कारण खत्म होते जाएंगे तो सर्वाभाव हो गया, शून्यवादी तुम हो गए, तुम तो शून्यवादी हो गए। शून्यवादी में तुम्हारे में क्या अंतर हुआ? अरे शून्यवादी भी सबका अभाव करता है, तुम भी सबका अभाव करते रहे, तो सर्वाभाव प्रसंग इति चेत्। कहते न, सिद्धांती कहता है ऐसा नहीं, सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्धे सद्बुद्धि असद्बुद्धि रीति। कहते नहीं, देखो सर्वत्र दो बुद्धि दिखाई दे रही, जैसे हमने कहा घड़ा है, और फिर मार दिया किसी ने, ढेला टूट गया तो क्या कहेंगे? कपाल है। तो देखो घड़ा तो बदल गया है, पर है नहीं बदला, घड़ा तो बदल गया ना, पर है नहीं बदला। अब कोई चूर्ण कर दिया उसको, चूर्ण है, अब कपाल भी खत्म हो गया। तो अब जो है कपाल तो बदल गया, कपाल बुद्धि बदल करके चूर्ण बुद्धि हो गई, पर है जो अस्तित्व बुद्धि थी वो नहीं बदल गई, वो ज्योति तिवारी। तो सर्वत्र दो बुद्धि दिखाई देती है, एक बुद्धि बदलती जाती और एक बुद्धि बदलती नहीं, एक बुद्धि बदलती जाती, एक बुद्धि बदलती नहीं है। तो बदलती जाती जो बुद्धि है इसका निषेध हमने किया, जो बदलती जाती बुद्धि है इसमें कार्य कारण भाव जो दिखाई दे रहा था उसको हमने भ्रांति कहा। पर जो बुद्धि बदली नहीं रही है वह तो जो कि क्यों है अस्थि बुद्धि, इसलिए शून्यवाद नहीं है अस्तित्व न। सर्वत्र बुद्धि द्वय उपलब्धि, सर्वत्र दो बुद्धि की उपलब्धि हो रही है, सद बुद्धि असद बुद्धि रीति, एक सद बुद्धि और एक असद बुद्धि। कहते सदबुद्धि कौन है, असद बुद्धि कौन है? कहते जिस बुद्धि का व्यभिचार हो रहा है वह असत है, और जिसका व्यभिचार नहीं हो रहा है वह सत्य। यद विषया बुद्धिर न विविचरत तत्सत, जिस विषय की बुद्धि में विचार नहीं आ रहा है वह सत है, और यद विषया बुद्धि व्यविचरत तद असती, और जिस विषय बुद्धि बदलती जा रही वह असत है। इति सद असद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थिते, इस प्रकार सद असद विभाग जो है बुद्धि तंत्र में स्थित होने पर सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वै उपलब्धे के समान अधिकरण, एक ही अधिकरण में समान अधिकरण में सबको दो प्रकार की बुद्धि उपलब्ध हो ही रही। हम क्या सबको दो प्रकार की बुद्धि यहां उपलब्ध हो ही रही, सब दो प्रकार की। इसलिए कहते हैं तत्व कभी आदृत हो ही नहीं सकता, तत्व आदृत नहीं होता, तत्व जो है कभी आदृत है ही नहीं, अपना स्वरूप कभी आदृत नहीं हो सकता, हो सकता वो कैसे आदृत होगा। यहां पर भाष्यकार भगवान ने इसको खूब बैठा के रखे, घड़ा है कपाल है चूर्ण है, सर्वत्र दो प्रकार की बुद्धि दिख रही है, एक बुद्धि बदलती जा रही है, बाल अवस्था है यौवन अवस्था है वृद्ध अवस्था है, एक अवस्था बदलती जा रही है, एक बुद्धि बदलती जा रही है, और एक है जो है जो कि क्यों बनी हुई, उसके साथ अस्तित्व जो का क्यों बन होगा, सुख है तथा दुख है, सुख ही बदल गया दुख ही बदल गया, है नहीं बदला स्थिति में, सदसद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थिति है। सद असद विभाग वाला जो बुद्धि तंत्र है कि ये सद है ये असद है, सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वै उपलब्ध के समान अधिकरण, एक ही अधिकरण में सभी को दो बुद्धि उपलब्ध होती, उसी एक ही समान अधिकरण, एक ही अधिकरण में दो बुद्धि मालूम हो रही है, एक ही जगह वहां है अलग नहीं है घट अलग नहीं, एक ही अधिकरण है उसमें दो बुद्धि, एक घट बुद्धि एक अस्तित्व बुद्धि, अस्थि बुद्धि एक घट बुद्धि एक अस्थि बुद्धि, घट बुद्धि बदलती जा रही है अस्थि नहीं बदल रहा है, घट नहीं है तो भी है तो आ ही रहा है ना, है को तो आप नहीं है तो ज्यों का त्यों बना रहा है उसी अस्तित्व में, चाहे कपाल है कहो चाहे घट नहीं है कहो, है तो घट का अभाव भी उसी अस्तित्व में करती, घट का अभाव भी उसी अस्तित्व में, तो समान रूप में एक अस्थि बुद्धि जो है सर्वत्र सबको मालूम हो रही है। देखिए ठीक है, अनुदृत व्यावृत बुद्धि द्वय दर्शनार्थ, दो वृत्ति है दो बुद्धि है ना, इस एक का अनुवर्तन हो रहा है एक का व्यावर्तन हो रहा है, एक अनुगत होती चली जा रही है और एक हटती चली जा रही है, एक जो है हटती चली जा रही है और एक अनुगत होती चली जा रही है, तो एक तो जो है अनुवृत्त है एक व्यावृत्त है, एक बुद्धि द्वय दर्शनार्थ अनुवृत्ति च व्यावृत्ता नाम कल्पितत्व, इसलिए समझना चाहिए कि अनुवृत्त जो है उसमें व्यावृत्त कल्पित, अस्थि जो बुद्धि है उसी में घट घट कल्पित हुआ, उसी में घट कल्पित हुआ और फिर उसी में दूसरा कल्पित हो गया, उसी में तीसरा कल्पित हो गया, उसी में चौथा कल्पित हो गया, कल्पितत्वात् अकल्पितं सर्वभेद कल्पनाधिष्ठानं अकार्य कारणं वस्तु सिद्धति, इसलिए जो अकल्पित है जो संपूर्ण भेद कल्पना का अधिष्ठान है जिसमें कार्य कारण भाव नहीं है ऐसा ऐसी वस्तु सिद्ध हो जाती है, वो अस्थि रूप वस्तु सिद्ध हो जाती है, वो जो सभी कल्पना का अधिष्ठान है। घट रूप कल्पना का अधिष्ठान है तो कपाल रूप कल्पना का भी अधिष्ठान है, वही घट रूप कल्पना का भी अधिष्ठान है, वही कपाल रूप कल्पना का भी अधिष्ठान, और दोनों कल्पनाओं का अधिष्ठान जो एक जो है सत्तत्व है, वह सत्तत्व निर्धारित हो जाता है। इसी को कह दिया न सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्ध है, सद्बुद्धि असद्बुद्धि की संप्रति सतो वस्तु से प्रमाणम अनुमान उपन्य सुनि परिहरित मने वो जो शंका हुई थी शंका को हटा दे। संप्रति सतो वस्तु से प्रमाणम अनुमानम उपन्यष्यति। अब सत जो है सत वस्तु रूप है, इसमें अनुमान प्रमाण देते हैं। क्या अनुमान प्रमाण दिया? यद विषय बुद्धि न व्यभिचरति तत्, जिस विषय बुद्धि का व्यभिचार नहीं हक्ति वो हो गई सत, तत् सत। अब फिर की करें व्यावृत्तेषु अनुवृत्तम तत् परमार्थ सत्। व्यावृत्त बुद्धि में जो अनुवृत्त बुद्धि वही परमार्थ में है। जैसे घट व्यावृत्त हो गया, कपाल व्यावृत्त हो गया, पर है नहीं व्यावृत्त, तो अस्तित्व जो चला रहा है यह हो गया उसमें अनुवृत्त, तो वो हो गया आधारभूत, उसमें घट कल्पित हुआ, फिर घट के अनुसार घट के आधार घट आ गया, वहां पर कपाल कल्पित हुआ, कपाल चूर्ण कल्पित हुआ, ऐसी करके कल्पित होता है उसी अस्तित्व में। यद व्यावृत्तेषु अनुवृत्तम तत् परमार्थ सत् नहीं है, नहीं है, लिख लो तत्सत है ना, हाँ तो सत्य है मैंने परमार्थ व्यवहारिक सत्य। यथा सर्पधारा दिशु अनुगतो रज्ज्वादे इदमंश, जैसे अन्य जगह भी देखिए, जैसे एक रस्सी है, अब उसमें दो अंश है, यह रस्सी है और फिर हमको सर्प दिखाई देने लगा तो हमने क्या कह दिया, यह सर्प है। तो देखिए यह वैसे का वैसे रहा, तो रज्जु में एक यह अंश हुआ, एक रज्जु अंश हुआ, तो रज्जु अंश तो निवृत्त हो गया है, और यह अंश जो कहते हो रहा, यह रस्सी है तो कह दिया यह सर्प है। इसी प्रकार यहाँ भी सत्य जो है अस्तित्व अस्थि जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, और उसमें जो है वह दूसरी बुद्धि बदलती जाएगी, जैसे जैसे जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे प्रकार बदलती जाती है। इदम अंश रज्जु से भिन्न का, रज्जु में ही दो अंश, वो इदम अंश जो है एक इदम अंश है, एक रज्जुत्व है, रज्जुत्व विशिष्ट अंश है, इदम सामान्य अंश है, वह इदम अंश में ही फिर सर्प आएगा, नहीं तो किसमें कल्पित होगा सर्प? सर्प को कल्पित होना रज्जु के इदम अंश में ही कल्पित होगा, रज्जु के इदम अंश में कल्पित होगा, इदम अंश नहीं बदलेगा, अधिष्ठान सदा रहेगा तभी ना उसमें कल्पना बनेगी, अन्यथा रज्जु में कैसे बनेगी? अब तो सर्प हो गया तो रज्जु में कैसे बनेगी? रज्जु के इदम अंश में बनेगा। उसी को कहते हैं कि यथा सर्पधारादिषु अनुगतो रज्ज्वादे इदम अंश। अब देखिए अनुमान बनाते हैं, विमतम सत्यम, ये जो सद्बुद्धि जो है इस सब अव्यविचारित्वा, क्योंकि इसका व्यविचार न होने के कारण जो है संप्रतिपत्तिवत रजु के समान, रजु के यजमांश के समान। व्यावृतस्य कल्पितत्वे प्रमाणम, और व्यावृत अंश जो है, जो व्यावृत हो जाता है वो कल्पित, फिर वो बदलता रहता है, बदलता रहता है, तो उसकी कल्पितत्व प्रमाण करते हैं। यद विषय यानी यद व्यावृतम तद मिथ्या यथा सर्प सर्प धारा, व्यावृत हो जाता है वह मिथ्या। जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प है अथवा धारा है अथवा माला है, अब इसका अनुमान बना दिया, ये जो है ये रज्जु सर्प इत्यादि मिथ्या है, क्यों व्यभिचारी, ये व्यभिचारी होने से संप्रसिद्ध है। बार बार अरे बिमतम माने बार, जो हमारे विचार का विषय है,